Ja, hogy ott valahogy megnézzetem, van ilyen időpontom, ilyen 13 órára. Ott a hölgy egy szőkem őt keressel, és akkor jön majd előtt. Itt van. Na, megvan. Ilyen magas lett az eltartás. Na, hol van? Prégült? Da. Víz, te át jó? Da. Bra. Možda se potesti. Sada pregledamo. Kosu? Da. Dobro. Šta je problem? Nije, dobro, zna. Imate problem neki ili ne? Ne znam. Da li ima peruti, da li se masti kosa, da li opada? Opada, nema to. Opada kosa? Da. Da li se? Koliko često perete kosu? U toku nedelje, koliko često perete kosu? Jednom nedeljno, dva puta? A, dva, tri puta, tri puta. E, to je malo previše, mislim da vam se malo masti kosa, jel da? Ne, tri. Masti. Datum rođenja? 1995. Dobro, a datum? 6 i 7. 6 je datum, a jul je mesec. Da. Jul. 6 i 7? Ne, jun je. Jun je i 6. Jun. Jun i 7. A 7 jun. Da. 7 jun, dobro, a godina? 1995. To. 1995. Da. Grazie. da li u porodici neko ima problem isto sa opadanjem kose? Otac, deda, mama, rodbina? Ne. Ne, svi imaju. Da. Dobro, znači nije nasledno od nekog, dobro. A, peruti ne bude, kosaš ne? A, da, sopo. Bude? Bude, mali. Dobro, masti se, opada, da li svrbi? A, iho, malo. Ima, fraba? A, ima. Svrbi? Ima. Gde, na neki određeni deo ili tu? O, tamo. Centralno, dobro. Sad kad je prana kosa, pre koliko dana? 2-3 dana. Pre 2-3, a u toku nedelje na 2-3. Šampon s kojim perete, tip šampona, da li je za opadanje, za perut, za masnu kosu? Za ovo, za suvo. Za suvu kosu? Da. Ali vi nemate suvu kosu? Ne. Vama se masi, vi na 2 dana perete kosu. Nije suva? Nije ovo suva. Ne, ja mislim da nije. Dobro, ajde. Da li pijete neke lekove duže vreme? Ne. Ne. Dobro, da li ste imali neki stres, da ste se nešto iznervirali? Nije stres. Dobro. Ćemo da vidimo. Samo da nam se spoji kamera, da pogledamo. Prvo moramo da očistimo ljuspe. Sad ću da objasnim kako. I koren ću da pogledam. Mogu da izvučem jednu glas. S ovom takticom da kupujete mi povučemo i pakujemo kretice na dok. Kretice iznad 200 preko 200. Možete da podnošite u finalnu koren je malo tanak, on treba da bude ova bispala, što je kao sjelica, to se već spremilo da ispadne. A ovaj, evo je dobro, ovaj je malo tanak, treba da izgleda ovako, kao mladi luk. Dobro. Ovako. Nemate karton? Jedino vi, kad se svetite nešto stiklo dana, doradite i pripitate da li vam je stigla kosica. To je, da li se ne? Svetite, zašto? Prvo rešavamo ljuspe. Sad ću da pokažem tretman protiv peruti, da se očisti koža glave. Tretman za čišćenje je posebno osmišljen za kožu glave. Nije običan šampon, već je baš za kožu glave. I deluje i protiv da odmasti kožu, da se ne masti tako kosa i da ljuspe se ne stvaraju. Znači, kad se pere kosa, ne treba drugi šampon. Ovo bi bio šampon. Otvoriš, staviš direktno ovako, umasiraš, ispereš, ponovo staviš drugi put, napravi bolju penu i dok se tuširaš 5 minuta, par minuta da stoji i onda tek ispereš. I obriše sa peškirom kosu i onda uzmeš ovako kapi i staviš te kapi na svugde, umasiraš i sušiš fenom. Tako dva puta nedeljno i onda kontrola za mesec dana. Ako se očiste ljuspe, onda možeš da stavljaš onaj protiv opadanja kose. Mada bi po meni trebalo da staviš još jedan tretman da ti se malo manje masti kosa, da možeš da pereš dva puta nedeljno, ne na dva dana, već na tri dana bar da pereš. I onda tek posle toga, ali ti vidjet ćeš kako budeš teo. Znači ovako, ide prvo tretman za peruti. Uspi, 2 SL SO i 3 SL CU kap. Zavisi. Ako želiš da koristiš, ja ti ispišem ovde recept i ti onda kupiš u apoteci i zakažemo kontrolu za mesec dana. O što je ovo? Ovo je 996 dinara, otprilike mislim da je ta cena. Koliko je ovo SL? 996 ili 1000 dinara, sad ne znam. Dobro sam rekao, 996 dinara je, a ovaj drugi tretman je 2890, to je peruti. I on se ne ispira, on stoji na koži glave i deluje i ne ispira se. Samo ovako? Samo ovo ćeš uzeti, dobro. Dobro, evo ga. Ja ću ispisati i ovo, ali ne moraš uzeti. Sad samo da znaš šta sam savjetovala. Evo ga, znači, evo ga, ovo s ovim pereš kosu dva puta nedelje. Da, da. Je tako. Ako bude želeo, može doći idući mesec, sam vidim, 21. februara da, na kontrolu. E, tako. Ja to lijepo idem, mami da... Ej, ja? Mogu. Dobro ti stoje ove. Ja bi nekako. Hvala vam lijepo. Hvala ti. Da vidim ja. Tako je dobra šta. 9 saat, hát van vagy már itt maga? Nem tudom, szintén mindjárt megnézzük. Jó, 900-906 lehet? Lehet. Lili kártyád itt van. Nincsen, most sem állom. De ugye a telefonban sincs benne, szóval akkor, mint hogyha ide. Most akkor kapok el, vagy inkább máskor jöjjek vissza hónap, hogy hogy? És akkor lám ez, erre a Lili kártyán meglegyen. Akkor vegyem ott inkább meg a sampont, a Lili kártyá, vagy ha valaki rá pontot. Hogy legyen. Hát akkor most nem veszed meg, hanem hónap. Majd, elveszem hónap, akkor elvonatok. Jó, félreteszem, ide is, hogy ez téged várja. Jó, köszönöm vissza.